حسن جمیل ٹی وی ڈی ورژنز حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کے بیانات کا حسین مجموعہ تیار کردہ دارہ بلاغ الناس. مزید معلومات کے لیے نمبر پر رابطہ کیجیے 03-44-555-9888. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی خلق كل شيء وقدره تقديرا. الحمد للہ الذی خلق الانسان من ذکر وانثى وجعلهم شعوبا ومقاتل. الحمد للہ الذی لا نقصي ثناء عليه وهو كما اثنى على نفسه. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا رسول الله. ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فليبلغ الشاهد. میرے محترم بھائیو اور دوستو، منزل کا پتہ نہ ہو راستہ بھی معلوم نہ ہو تو جب تک کوئی رہبر نہ ملے آدمی سفر نہیں کرتا. اب آپ کے یہ جو نیویگیٹر آ رہے ہیں یہ اس میری بات کی دلیل ہے کہ نہ منزل کا پتہ ہوتا ہے نہ راستے کا پتہ ہوتا ہے تو کوئی توکل کا ٹیکچر نہیں پڑتا پہلے کی جائے. تو اس سے پہلے میں جب آتا تھا آپ کو میپ بہت پتہ تھا میپ ہوتے تھے تو وہ بہت واچس میں نشان دیے ہوتے یہاں سے ہونا یہاں سے ہونا یہاں سے ہونا یہاں سے ہونا. اب آگے مزید ترقی ہو گئی تو ایک آلہ آ گیا ہے جو سیٹلائٹ سے آپ کو راستہ دکھاتا ہے. جب کبھی وہ غلط بتاتا ہے تو پھر آپ کو پھر ڈھونڈنا شروع ہو جاتا. ایک دفعہ ہو چکا ہے ہمارے ساتھ نہیں کہیں کا کہیں پہنچ جاتا. زندگی ایک سفر ہے، منزل اس کی اللہ ہے. کیسے پہنچیں؟ اگر کسی راہبر کے بغیر یہ سفر شروع کیا بڑی لگا کر سب سے امن سفر زندگی کا، سب سے اعلی منزل اللہ اور سب سے عالی شان راہبر محمد رسول اللہ. تو ابھی ہم آپ کے پاس آئے ہیں بارسلونا سے ویلنسیا 400 کلومیٹر ہے تو اس میں بھی وہ راہبر لگا ہوا تھا. وہ راہبر ہمیں بتا رہا تھا آپ نے کدھر گھومنا ہے، کدھر گھومنا ہے، یہاں ٹھہرنا ہے. تک جب وہ منزل آتی ہے تو آپ کو اشارہ دیتا ہے کہ وہ اپنی جگہ پر پہنچ چکی ہے۔ میرے بھائیو، انسان کا سب سے بڑا سفر اس کا زندگی کا ہے، اور انسان کی کامیابی اللہ کو پائے ہیں۔ منزل پر پہنچے تو آدمی کا شکر ادا ہے، اللہ کو پا لینا یہ زندگی کے سفر کا ڈیسٹینیشن ہے، یہ منزل ہے۔ یہ اگر ہمیں کھو دیا تو اللہ کی پسند سب کچھ کھو دیا۔ ان پر چلی اور اللہ کہتا ہے میں نے تجھے ملا، تجھے کچھ نہیں ملا۔ کہیں وجہ چلی وزر فکر لشری، اور اگر میں تمہیں مل گیا تو سب کچھ مل گیا۔ جب نہ آیا تھا پکلوں کی روزہ زندگی کا سفر ہے، شہر بین شہر میں رہو، بارسلونا میں رہو، پاکستان میں رہو، سفر سب کا ایک ہی رہتا ہے۔ سڑکیں منظر مختلف ہیں، سفر ایک ہے اور منزل ایک ہے، وہ اللہ ہے۔ جب میں آیا تھا پکلوں کی روزہ میں تیری منزل مجھے ڈھونڈ مجھے ڈھونڈ نہیں ہوگا سب کچھ میں اتنے بڑا سفر اور اتنی بڑی منزل اخبار کے بغیر تو پہنچتے اپنی عقل سے لوگ چلے تو انہوں نے پتھروں کو خدا بنا لیا، کئیوں نے گائے کو دیوتا بنا لیا، کئیوں نے انسانوں کو خدا بنا لیا، کوئی مورتوں پر جا گرے، کوئی قبروں پر جا گرے، کوئی درخت کے آگے کھڑے ہو گئے، کوئی اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی مورتی کے آگے کھڑے ہو گئے، کسی نے آپ کے آگے سر جھکا دیا، کسی نے سورج کو سجدہ کیا، کسی نے چاند تاروں کو اپنا دیوتا مانا۔ یہ کون لوگ تھے جن کو بدقسمتی سے راہ کی سنانے والا کوئی نہ ملا؟ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں راہ پر سب سے بڑا ملا، اور ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے کوئی اس کو راہ پر بنایا۔ اگر اسے راہ پر بنایا ہوگا تو امت پہ ایسی راہ کبھی نہ آتی جو ہماری سے۔ اللہ تعالی کا آیات کا بنانے والا ہے، اس نے اس ساری کائنات ایک کو چنا، کب پیدا کیا؟ آدم اور حوا پہلی گھر کی ہیں جن کو اللہ تعالی نے حضور بخشے، ان سے آگے نہ چلے۔ اللہ تعالی جنت میں کا نکاح فرما رہے ہیں، آدم علیہ السلام سے 10,000 سال بعد جا کر ہمارے ابھی تشریف لانے والے ہیں۔ نکاح ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کہا آدم مہر ادا کرو، حق میں نہیں ہوتا مہر ادا کرو۔ میرا یاد ہے مہر کیا ہے؟ جنت میں بیٹھو نہیں تو لے کہتا کہ 100 سونے کا مہر کے گلے میں ڈالو، یہ اس کا مہر ہے، یہ سونے کا مہر ہے، یہ اس کو گفٹ کرو، یہ اس کا مہر ہے۔ تو سونے چاندی میں بیٹھتے تھے، دودھ نہر دودھ شہد شراب کی نہروں میں بیٹھ ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ جو ڈائمنڈ کا شرط ہے یہ اس کے گلے میں ڈالیے، اس کا مہر ہے۔ سنا قربان جاؤں، پہلے دن سے اللہ نے اپنے حبیب کا نقش ہر دل میں بٹھایا، تو آدم تیری نسل میں میرا محبوب کا نقش ہے، اس کے لیے ذرا ضرور پڑھ دیجیے مہر ہے۔ ابھی ضرورت ہے آدم کی اپنی آواز میں پیدا ہوئی، 10,000 سال آگے کے بعد بتائی جا رہی ہے تیری نسل میں میں اپنے محبوب کو بھیجوں گا، تو اس پر ایک اثر ضرور پڑے گا۔ اور تھوڑا پیچھے لے جاؤں، میرے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنانے سے 1,000 سال پہلے سورہ یاسین پڑھو۔ ایک حدیث کے ساتھ اور جوڑوں، میرے نبی نے فرمایا میرے اللہ نے 10 نام رکھے، ہم 1 نام رکھتے ہیں۔ میرے اللہ نے اپنے نبی کے پیار محبت محبت میں تصنع ہم انا محمد و احمد والماحل والحاشر والعاقب والفاتح والقاتم وابو القاسم وطه وياسين ایک ہی تھوڑے اور اضافہ کروں قرآن سے شاہد و مبشر وداع نبی وداع الى الله وسراجا منيرا اور قرآن سے زدم المزمل المدثر يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر اور قرآن سے زدم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عزيز عليه ما عنتم عزيز ما ملكت حريص عليكم حريص بالمؤمنين رؤوف رحيم يا مولانا الرضيع يا لا من اسماء من اسماء الله تعالى صلى بهم حبيب الله نے اپنے دو ناموں میں سے اپنے محبوب کا نام رکھا صلى نفسه الرؤوف وصلى حبيب الرؤوف اللہ نے اپنا نام رحیم رکھا اپنے محبوب کا نام رؤوف رکھا اللہ نے اپنا نام رحیم رکھا اپنے نبی کا نام رحیم رکھا تو میں نے ایک حدیث سنائی تھی جس میں میں نے کہا تھا کہ میرے نبی نے فرمایا میرے دس نام ہیں آخری نام کا میں دوبارہ دوبارہ مرتب کے لیے محمد احمد الماحد الحاشر العاقب الفاتح القاسم القاسم طه یاسین آخری دو نام ہے طه اور یاسین اب ایک حدیث اور سنو میرے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنانے سے 1000 سال پہلے کائنات کو بنے ہوئے سائنس دان کہتے ہیں تو 25 سال ہوئے اور پہلے گھر اتنے سال وہ لمبا زمانہ جب کچھ نہیں تھا سوائے اللہ کے تو اللہ نے اس وقت جب جبرائیل نے کہا کہ اسرائیل اس طرح کی زیرو ہے جب لوح اور قلم اور کرسی اور جنت اور دوزخ زیرو میں جب زمین سات آسمان زیرو میں جب چاند سورج تارے سیارے زیرو ہیں جب اندھیرا اجارا زیرو ہے جب مشرق مغرب شمال جنوب زیرو ہے کچھ نہیں صرف اللہ ہے اس کائنات کے بننے سے 1000 سال پہلے نبی نے کہا اللہ نے سورہ یاسین کی تلاوت سویاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے دل نماز تعلیم قرآن دماغ مر جائے گا اور دل سندا اور قرآن سندا اور دل کے مرتے ہی ہر شہر مر جائے ہر شہر مر جائے تو قرآن سے اس کو قرآن کا دل کہا گیا اور قرآن کا دل اس کے پہلے جملے کی وجہ سے کہا گیا کہ یہ جملہ پورے قرآن میں کسی صورت کے شروع میں ایسا نہیں آیا ہے سویاسین کو شروع کیا ہے تو میرے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے پیدائش کائنات سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین پڑھی سورہ یاسین میں کیا ہے یاسین دن میں ہے کیا یاسین یادر یاسین بس قرآن یا حکیم ان درمیل المرسلین یاسین مجھے قسم ہے قرآن یا حکیم آپ میرے رسول ہیں اللہ تعالیٰ کس کو کہہ رہا ہے آپ میرے رسول ہیں تو سامنے موجود ہیں اگر کوئی موجود سے نہ بولا تو قرآن کی آیت ہوتی ان نبوب نبیوں میں وہ سلیم وہ جو ایک آئے گا کوئی اربوں سال بعد کے ایک آئے گا وہ میرا رسول ہے تو آپ آتا ہے جہاں کسان میں کھڑا سے بات کی جا رہی ہو تو میرے اللہ کہہ رہے ہیں میرے محبوب آپ میرے سامنے پڑھ رہے ہیں اور میرے رسول ہیں بنایا تو صحیح کیونکہ جسے کسی نے بنایا ہے وہ اللہ ہے جس کی کوئی ابتدا نہ ہو وہ اللہ ہے جس کی کوئی انتہا نہ ہو وہ اللہ ہے جس کا کوئی خالق نام ہو وہ اللہ ہے جو کسی کا باپ نہیں وہ اللہ ہے جو کسی کا بیٹا نہیں وہ اللہ ہے جو کسی زمان مکان کا پابند نہیں وہ اللہ ہے جو ہر عیب خوشی کا بھی ہے, وہ بیمار بھی ہے, وہ دکھی بھی ہے, وہ خوش بھی ہے, وہ غمگین بھی ہے, اس کا مشکل بھی ہے, اس کا باہر بھی ہے, ہر حال سے پاک صرف اللہ ہے. لہٰذا میرے نبی نے کہا وَإِذَا اسْتَيْأَسَ أَهْلُكَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. جب کبھی مانگو تو اللہ سے مانگو, بنے ہوئے سے نہ مانگنا, بنانے والے سے مانگنا. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, جب مدد کے لیے پکارو تو بنانے والے کو پکارنا, بنے ہوئے کو نہ پکارنا, اسے پکارنا جو سویا نہیں, جو اونگا نہیں, جسے آنے کے لیے آنے دینا, مجھے جان کرنے کے لیے 400 کلومیٹر کا سفر کر کے آنا پڑا, آپ کو سننے کے لیے سر سارے شہر میں بیٹھے لائن لائن کتنے آپ آئے ہوئے مان پائے, آپ سب کو آنے کے لیے آنا پڑا, جانے کے لیے جانا پڑے گا. قربانی کا سبق ہے, جس کو آنے کے لیے آنا ہی نہیں پڑتا, جانے کے لیے جانا نہیں پڑتا, کچھ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کرتا, کچھ کرنا ہو تو کچھ بھی نہیں کرتا, کچھ دینا ہو کہیں سے نہیں دیتا, کہیں سے نہیں دیتا, کسی کی فریاد پہلے بغیر کہنا ہو تو اس کو چلے بھی آنا پڑتا, کیوں ہوئی میں ہاتھ دے بولی تیری شہرت سے زیادہ تو میں چلے جاتی, جس زبان میں مسجد ہوگا قرآن کا سب سے خوب اللہ کا سب سے خوبصورت اللہ کی زبانی قل ہو اللہ احد کہو کہ وہ سے ایسا عید ہے جس جگہ نہیں ہوئی, اللہ سمد ہر ضرورت سے پاک ہے, لم یلد کسی کا باپ نہیں, ولم یولد کسی کا بیٹا نہیں, ولم یکن لہ کفوا احد, کوئی اس جگہ ہے ہی نہیں. سنیں مثال, بھائی خچر کیسا ہوتا ہے, سنے مولا میں کچھ گھوڑے کی طرح کچھ گھڑے کی طرح, تو اس کی مثال موجود ہے, مثال موجود ہے, اللہ کہتا ہے میری مثال کہاں سے ہوں, میری کوئی مثال نہیں ہے, مجھ پر ایمان لاؤ, نہیں دیکھے کہ نہ تم مجھے سوچ سکتے ہو, نہ تصور میں لا سکتے ہو, نہ تخیل میں لا سکتے ہو کہ تیرا رب رنگ و بو سے پاک ہے, شکل اور صورت سے پاک ہے, جگہ اور مکان سے پاک ہے, زمانے اور وقت سے پاک ہے, مشرق مغرب سے پاک ہے, شمال و جنوب سے پاک ہے, غرب و شرق و جدر کا رب تمہارے ساتھ ہے, اینما کنتم جہاں مرضی رب تمہارے ساتھ ہے, تو اشرف القوم ابھی جگہ ہو گئے, زور سے بولنے کی جگہ جا رہا ہے, غرب عالم بلا تشدد تو تیرے دل کے اندر کے بھیدوں کو جانتا ہے. تو ایک وہ ہے جس کے کسی نے نہیں بنا ہے, وہ اللہ ہے, باقی سب بنے ہیں, اس بنے ہوں میں میرے نبی کو اللہ نے سب سے پہلے بنایا, سب سے پہلے بنایا. ایک اور حدیث ہے, ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ نظر پر فرض رکھنا ضرور ہے, آپ نبی کب بنے تھے, آپ نبی کب بنے تھے, تو اس کا جواب ہے 40 سال کی عمر, لیکن میں نبی نے کیا فرمایا کہ ہمارے عظیم دیا, عظیم دیا, سب سے اعلیٰ رسول, سب سے اعلیٰ نسب, سب سے اعلیٰ شان, میرے ربی آپ ہیں ان انتوں کو, ان انتوں کو, ان گھروں کو پھر قوموں کو جس کے حق نظر نہ آئے وہ اندھا ہے، جس کے حق سنائی نہ دے وہ بہرا ہے، جو حق بول نہ سکے وہ بھونگا ہے۔ پوری دنیا کے انسان اگر انہوں نے حق کو پہچانا نہیں تو اندھے ہیں، حق سنا نہیں تو بہرے ہیں، حق بولا نہیں تو بھونگے ہیں۔ گر کبھی آپ ایک اندھے بھونگے بہروں کو ہاتھ پڑھ کر سیدھی راہوں پر چلاتے ہیں، آگے نئے کہہ کر بات سکتا ہوں۔ ہمیں اللہ نے رہبر عظیم دیا، رہبر عظیم دیا، ساری کائنات، ساری کائنات، ساری کائنات کا نہیں بنایا، صرف عربوں کا نہیں بنایا، بسنے والے جتنے انسان ہیں، جنات ہیں، اور سورج ہوئے جتنے جہان ہیں، سب کے لیے اللہ نے ایک ہستی کو نبی بنایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچے پیدا ہوئے، آدمی پیدا ہوئے، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، میاں بیوی کے ملاپ سے پیدا ہوئے، لیکن اللہ نے چناؤ ایسا کیا سارے آدم کی نسل چھانٹی تھی، اس میں سے ارب کو نکالا، سارے ارب کی چھانٹی تھی اس میں سے مدر کو نکالا، پھر مدر کی نسل کی چھانٹی کر کے قویش کو نکالا، پھر قویش کی چھانٹی کر کے ہاشم کو نکالا، پھر ہاشم کی چھانٹی کی حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ، یہ دس ہزار سال پنجہ شلاب کر جا کر یہ دو وجود پاکیزہ اللہ نے پیدا کروائے، پھر ان دو پاکیزہ کے ملاپ سے اسے پیدا کیا جس کے سامنے ساری پاکیزیاں پہلے میں پڑ، ساری بلندیاں جس کی آگے چھپ گئی، ساری بلندیاں جس کی آگے پست ہو گئی، دیکھتے رہے ہوئے ایک قدم میں پہلا آسمان، دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں، اور اس کے بعد ریسپشن، یہ ریسپشن والے کھڑے ہوئے، پہلے آسمان پہ ریسپشن ہوئے، آدم علیہ السلام پھولوں کے حال یہ کھڑے، دوسرے آسمان پہ زکریا علیہ السلام اس کے بعد کے لیے کھڑے ہوئے، تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام کھڑے ہوئے، چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام کھڑے ہوئے، پانچویں آسمان پہ یعقوب علیہ السلام کھڑے ہوئے، چھٹے آسمان پہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے، ساتویں آسمان پہ چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے، ساتویں آسمان پہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے، اور سدرۃ المنتہا بارڈر، کائنات کا بارڈر، جہاں جبریل، جبریل کی جو انتہا ہے، سدرۃ المنتہا بارڈر کا بارڈر، آگے ساتواں آسمان سکیڑ دیے ہیں، تیر پہ 30 اونٹ کر کے 10 اور اس کے ساتھ ملا. پھر پھر پھینکا تو پھر نکل رہا تھا الحمد للہ تو اونٹ 40 کر دی، پھر پھینکا تو الحمد للہ تو اونٹ 50 کر دی، پھر پھینکا تو الحمد للہ تو اونٹ 60 کر دی، پھر پھینکا تو الحمد للہ تو اونٹ 70 کر دی، پھر پھینکا الحمد للہ تو اونٹ 80 کر دی، پھر پھینکا الحمد للہ اونٹ 90 کر دی، پھر دوبارہ فورا کرے دادا الحمد للہ اونٹ 100 کر دی۔ جب 100 ہو گئے سب ایسے میں گھر آتا ہے تو پھر جو پھینکا تو نکلا 100 اونٹ، تو 100 کے قریشیوں نے نعرہ لگایا بس ہو گیا کام، اب تو مختلف پھینکے گئے نہیں، اگر کسی نے کر دیا تو اور کر دوں گا۔ پھر دوبارہ گھما کے جو پھینکا پھر نکلا 100 اونٹ، انہوں نے پھر نعرہ لگایا بس نہیں ایک دفعہ اور، پھر تیسری دفعہ جو پھینکا تو پھر نکلا 100 اونٹ۔ تو اس وقت عبد المطلب نے سفا پہاڑ کے نیچے 100 اونٹ خود سفر کیے اور حضرت عبداللہ کو اللہ تعالیٰ نے زندگی بخشی۔ میرے نبی نے کہا انا ابن الذبیع حنین، میں دو ذبیح کا بیٹا ہوں عبداللہ و اسماعیل، اسماعیل کو چھری سے نکالا گیا اور حضرت عبداللہ کو بھی چھری سے نکالا گیا، لیکن یہ چھری رہی میرے نبی کے گھر، یہ چھری پر حسین لے چلے، یہ رہنا چاہیے۔ امت کا جو باغ ہے اس کو بن چاہیے، تمہارے مانڈے کے بعد میں چاہیے اس کو بن ملتا ہے۔ تو اللہ نے اللہ کے لیے اپنی اولاد کے خون کو اپنے باپ کا پانی بنایا اور ان کے جسم کی گوبھیوں کو اس کی کھاد بنایا، اور آج تم بیٹھے ہوئے ہو مسلمان، اس نے اولاد خبر ہم نے اولاد کے پیچھے شراب بیچی، اس نے اولاد کو دین میں سبق کروایا، تم نے یہاں آ کر کہا کہ شراب کے بغیر کام نہیں چل رہا، اس لیے دکھ اپنے گھر میں رکھا کہ میری امت میرے خلاف دعوی نہیں کر سکتی۔ ساری دنیا سے کہا اللہ سے تو خدا رس مانگو، ایک صحابی دعا کر رہے تھے اللہ سب دعا کر اور اپنے لیے کیا مانگا، اللہم اجعل آل محمد ذرا، اللہ میری بچوں کی روزی چھوڑ کر میری اولاد کا رزق تھوڑا کر دے، ایک مجھے دنیا کی وجہ سے گمراہ نہ ہوں اور ایک میری امت مجھے قیامت کے دن تانا نہ دے کہ آپ کے گھر والوں نے بڑے مزے کیے ہماری اولادیں جو دکھتی رہی۔ تو نہیں تو دیکھو گے اپنے نبی کی اولاد کے کٹے ہوئے سر جام کے دن دیکھو گے، اور یہ کوئی دعوا نہ کر سکے گا، یہ تو بغیر کا گزارا نہیں، یہ تو بغیر کا چارہ نہیں، یہ تو بغیر کا یہ بس توڑنا ہی چل رہا ہے کم نہیں چل رہا، ریڈی کرا دو واپس چلے جاؤ، لیکن اللہ کے نبی کے دین کے ساتھ مذاق نہ کرو، اللہ کے دین سے مت ٹکراؤ، اگر ٹکرانا ہے تو پھر موت سے ٹکراؤ، ہم کو موت کو کرا شکوت مار دو، منکر نکیر کو توپ چلا دو، قبر میں جانے سے نکال کر دو، اللہ کی دوزخ کو گھسا دو، پانی سے جنت کو لگا دو، آپ قرآن کو کہو قرآن زمانے کی کتاب ہے جو جو مرضی کرو، اگر ان میں سے کچھ نہیں کر سکتے ہو تو محمد کا نام لاؤ، اس کے آنسوؤں کی قیمت ساری امت سفا ہو جائے، ایک آنسو کی قیمت نہیں، ساری عمر قربان ہو جائے، ایک خون کا خطرہ نہیں بن سکتا، ایک خون کا خطرہ نہیں بن سکتا، اور وہ سروں سے اس سبا میں قائد کیا، میں نے وہ جگہ دیکھی جہاں میرے نبی کو پتھر پڑے اور خونوں خون ہو گئے، ہائے اور زید بے ہوش ہو کے گر گئے، زید بن حارثہ غلام چلوں میں کندھے پہ اٹھتا ہے دوڑ لگا کر، جس کی خاطر کائنات بنا ہے اس کو پتھر پڑتے دیکھا ہے، زمین پھٹنے کے لیے تیار ہو گئے، پہاڑوں کو ریزا ریزا کرنے کے لیے چٹی بننے کو تیار ہو گئے، جبریل بھی آ گیا فرشتہ بھی آ گیا، یا رسول اللہ اجازت دیں انہیں پہاڑوں میں ان کا سرما بنا کے ہمیشہ کے لیے دھولی بتری داستان بنا دیں گے، میں اس رحمت العالمین پہ قربان جاؤں گی جس نے سب سے مانگ والوں کے بارے میں کہا میں عذاب بن کے نہیں آیا، میں انتقام بن کے نہیں آیا۔ تو تم تو آپس میں سلام نہیں کرتے ہو، کس نبی کی حکومت ہو اور ڈالیاں لڑتے ہو اور دشمنی میں بات کر رہے ہو، پیچھے بھی نام بھی کس محمد کا تم نے کرنا پڑا ہے؟ یہ وہ محمد نہیں ہے جس کو میں لے کر میں قرآن لے کے بھیجا تھا، جس کو کائنات کا سردار بنا کے بھیجا تھا، یہ اس کی زندگی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ اجازت نہیں ہے، تیار ہے ہر چیز تیار ہے، صرف ایک اشارہ چاہیے۔ نہیں ہوگا نتمن و حیابن، میں عذاب بن کے نہیں آیا، میں انتقام بن کے نہیں آیا، میں رحمت بن کے آیا ہوں۔ تو نہیں ہمارے لیے بارہ روز اول 7 جون 11 ہجری 633 عیسوی پیر کی دکھایا تھا جب جبرائیل نے اشارہ کیا کہ جانے کا وقت آ چکا ہے. ابھی مل کر موت اور واضح پر احمد نہیں کیا جیسے آپ نے کہا ہے مل کر موت نہ رہے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہنے کا میں نے آیا تھا ان کو سلام نہیں کیا آپ پہلے گھر کی جنہیں سلام کر پھر کہنے لگا آیا تھا کسی سے پوچھا بھی نہیں آپ کے رب نے فرمایا تھا پوچھ کے جانا پھر پوچھے نہ جانا. پھر کہنے لگا آج تک کسی کو یہ اختیار بھی نہیں ملا آپ کے بارے میں رکھا کر فرمانا آنا چاہیں تو لے آنا رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آؤ. اپنے فرمایا اگر میں اجازت دے دوں تو پھر مجھے بھی لے جاؤ یعنی آپ کو بھی لے جاؤ. پھر آپ نے جبریل کو ایسے دیکھا تیری سلا ہے جہاں یہ ہے تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں تو یہاں تک یہ سوال اٹھایا جو بچوں کے لیے نہیں اٹھایا اسے تھوڑا پہلے ہی بتا دوں. آپ کو پتا تھا آج میرا رکھا ہے اپنی بیویوں کو بلایا سب کو محنت ہو سکتی ہم آئسہ وہ نصیب والی عورت ہیں جن کا حجرا میرے زمین کی آرام کا ہونا کیا ہو سکتی ہے وہ خوش نصیب عورت ہیں جن کے سینے پر سر رکھ کے میرے زمین کے اندر جان کی وہ خوش نصیب عورت ہیں جس کے گھر کو کسی زمین کی آرام کا ملا ہے موقع کسی کو یہ بھاؤ کسی کو یہ نصیب نہیں ملا جو ہم عائشہ کو ملا ہے. اور یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے گھر کو معاشرہ کہیں ہے روزانہ تو 70,000 رشتہ آتا ہے شام تک ضرور پڑتا ہے پھر شام کو 70,000 روپئے چلے جاتے ہیں صبح تک ضرور پڑتے ہیں کیا مطلب یہ سلسلہ چلتا رہے گا. آپ نے اپنی بیویوں کو بلا کے ملاقات کر کے آرام سے پرسکون رخصت کیا جب بیٹی فاطمہ کو بلایا اور اسے پرسکون رخصت کیا کہ داماد علی کو بلایا ان کا سر گود میں رکھ کر کمر کے بعد سے کہ دعا کی رخصت کیا سب سے آگے میں بچوں کو بلایا آسان میری آنکھوں کی ٹھنڈ اور ان کو یوں جو دیا تو بالوں میں تو ساتھ ہی رونے لگ گئے سروں پہ بوسا دیا بوسا سے روڑے لگ گئے ایک کو زہر میں تڑپتا دیکھا ایک کو نیزے سے چڑھتا دیکھا تو دعائیں کر دیتے نہیں آپ کو پتا تھا میری عمر کیا اس پر بڑی لانے والی ہے پیسے کے پیچھے بازار کے پیچھے چیزوں کے پیچھے ہم نے بھارت کو چوڑے میں ڈال دیا قربانی کی آگ میں سکیل دیا بس روتے رہے چونتے رہے روتے رہے اور پھر روتے روتے ان کو روز کر دیا میری آنکھوں کی ٹھنڈ رہے حسن کو حسن یاد میں ان سے پیار کرتا ہوں تم ان سے پیار کروں جو ان سے پیار کرے ان سے یہ پیار کروں جو ان سے دور رکھے ان سے دور رکھ جو ان سے محبت کرے ان سے محبت کروں کچھ نہیں کہا جاؤ وقت آنے کو برداشت کرو لیکن جب میرا آپ اندر آیا اور جبریل نے کہا آپ کو فرمایا اللہ کے شوق میں ہیں تو فرمایا کہ پہلے واپس جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ ہے اگر کے منظر جواب ہوں ہمیں اس وقت کیا ہمارا سوال اٹھایا کیا ہوگا میرے پاس کیا ہوگا تو اللہ کی طرف سے جبریل پیغام ہے کہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ میرا محبوب میں تیری عمر کو کرنا نہیں چھوڑوں یہ مسئلہ نہ ہوتا یہ بات میرا نبی نہ اٹھاتا تو میں اور آپ کی نظر کی ہوتے اور مجاہد نے مچھلی مٹھائی تھی مچھلی مجاہد اسلام کی ابھی دس منٹ مچھلی اللہ نے کہا ہر سے بنا کرو کہ جو آپ کی مندر کو تمہارا رکھنا کھاؤ تھوڑا سا امتحان لے گیا ہر سے تو دریا بھر گیا مچھلی میں سے چھ جن آیا ہو گیا چھ جن آئے تو وہ نہیں رہ سکے اور کانٹا ڈال دیا تو مچھلی کوئی تالاب کی نہیں تھی کسی کی مل کو دریا کی مچھلی ہے دونوں مچھلی پکڑ کے کھایا صرف اور حلال ہے حرام نہیں ہے کوئی شراب نہیں کوئی دور نہیں وہ مردار نہیں ہے بندہ رہ جاؤ دونوں کے رہا تھا آپ کو پورا شہر انسانوں کا صبح پورے شہر میں ایک انسان نے غضب بندر اور اپنے مرد بندر بنا دیے. ماں باپ کی نافرمانی مچھلی کھانے سے بڑا ہونا ہے. سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا کب آئے گی؟ کہ اللہ کو کب آئے, کب کو نشانی بتائیں؟ کہ جب ماؤں کو زمین کریں گے تو کیا مطلب. شراب پینا مچھلی کھانے سے بڑا ہونا ہے, شراب دیکھنا اس سے بھی بڑا ہونا ہے. سود کھانا, جھوٹ بولنا, جوا کھیلنا, نماز چھوڑنا, روزہ چھوڑنا, زکات نہ دینا, لڑائی جھگڑے, قتل و غارت, دشمنیاں, یہ مچھلی کھانے سے بڑا ہونا ہے. اگر میرے محبوب کے بیچ میں دعا نہ ہوتی تو یہ رنگا ادھر بھی پھرتا تو بندر بندر کو بدل گیا. کوئی سور نہیں ہے, کوئی سور نہیں ہے, اس کو دعا دو میرے اولاد کو نیزوں میں چڑھا گیا تو تمہارے لیے روزہ ہو گیا ہے. جس گھر کی تو نماز نہیں ہوگی, تو اس نے واپس آ کر بیٹھے نماز پڑھنے کے لیے کووڈ موقع نہیں دیا. اگر ہم نماز نہیں چھوڑ سکتے تاکہ بلنسی ہمارا کو قید کر دیں گے تو نہیں پہنچ سکتے. تمہارے پاس کیا مذہب تھا نماز؟ مجھ سے زیادہ دکھ میں تھے، مجھ سے زیادہ امتحان تھا تمہارے پاس. میں تو اپنے بچوں کو دبا ہوتے دیکھ رہا تھا، تمہارے بچے کون سے دبا ہو گئے؟ اپنے لشکر سے فرمایا آگے نماز پڑھو آگے جنگ کرو. چودہ صدی میں ایسی نماز نہیں پڑھی میں، ایسے نماز دیکھے زمین میں آسمان میں کہ اپنے خون سے وضو کیا یا کربلا کی دھرتی سے تیمم کیا. اور یہ وہ نماز ہے جن کا ایک ایک نفس خون کی خواہش ہوتا ہے. جب انہوں نے اللہ ہو پر کہا ہو جب شریر میں سب رکھا ہوگا تو دھرتی میں کیسے ان کے غصے گر ہوں؟ تو تمہاری تو یہ تعریف ہے، تمہارے پاس کہاں سے گنجائش ہے کہ نمازوں کو نہیں مل رہی تھی؟ نہیں چھوڑی اور اثر سے پہلے دبا ہو گئے، اثر کا بعد داروں نے پہلے دبا ہو گئے. میرے نبی کا آخری پیغام، جاؤ جہاں مرضی رہو نماز میں چھوڑ رہے، کماؤ جتنا مرضی کماؤ، حرام نہ کمانا، جھوٹ نہ بولنا، دھوکہ نہ دینا، فراڈ نہ کرنا. میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے لیکن نہ جھوٹ بولے گا نہ دھوکہ دے گا. مسلمان دھوکہ نہیں دیا کرتا، مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا. میرے نبی نے فرمایا جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گیا. ہم تو دشمن کو دھوکہ دیں گے، دشمن سے جھوٹ نہیں بولتے. پھر کہتے اپنا جھوٹ ایک یورو کے پیچھے جھوٹ، چند پیسوں کے پیچھے دھوکہ، جانا دو گے کہ میرے نبی کی شریعت بدل گئی ہے، یہ میرے نبی کی قرآن تبدیل ہو گیا ہے، یا ایٹمی طاقتوں کا زمانہ ہے، اللہ تعالیٰ کمزور ہو گیا ہے، کیا ویسی پکڑ نہیں کر سکے گا، سچے اور جھوٹے کو الگ نہ کر سکے گا؟ اللہ غفور رحیم ہے اور اللہ کا انصاف ہے. میرے بھائی جو جس اللہ کا مذاق ہے مجھے اللہ آپ کے بخشے، مجھے اللہ بڑا میرا زمان ہے نہ نظر آئے تو اللہ آپ کے بخشے. ادھر طرف آرام کر کے یزید اور حسین کو اگر اللہ نے ایک ہی طاقت پر بٹھانا ہے تو پھر یہ ذریعہ تاریخ جھوٹی کا تو ایک رات کو شراب پی رہا ہے، ایک رات کو مسلے پہ بیٹھا ہے، ان کو کیا ضرورت ہے؟ ایک شراب بیچ کے کیسا بنا رہا ہے، ایک ریڑھی لگا کے حلال بنا رہا ہے، کبھی پوری پڑتی ہے کبھی نہیں پڑتی ہے، ان کو کیا ضرورت ہے؟ ایک جھوٹ بولتا ہے، ایک سچ بول رہا ہے، ایک پردہ دار عورت ہے، ایک ناچنے والی عورت ہے، لیکن وہ رابطہ ہے. اور فنا جاؤں میں مسلمین اندر مجرمین ماں رکھوں کے ساتھ قومون ان لوگوں کے ساتھ ان کی حضرت رسیم. یہ تو بات ہے، یہ تو میں کہاں سے سوچ گئی ہے کہ میں اچھے برے کو برابر کر دوں گا؟ یہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ رات کا بدماش کا اور رات کا ہونے والا برابر ہو جائیں گے؟ رات کو ناچنے والے اور رات کی پردہ دار برابر ہو جائیں گے؟ سود کھانے والا، حلال کھانے والا، شراب بیچنے والا اور سبزی بیچنے والے کو میں برابر کرتا ہوں؟ لگے کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہم نے جبر مجرمین ہے کل تو جا کیا میں نا فرمان اور فرما مدار ایک طرف پر ہم نے جبر مجرمین ہے کل تو جا کیا میں ماننے والے اور نا فرمان کو برابر کرتا ہوں؟ سب کچھ دیکھ کے بتایا ہے اور نماز پڑھائے بھی پڑھے مسلے پر پڑھے پڑے آگے چل رہے اور زمانے ایسے محراب نہیں ہوتے دیوار کے ساتھ جا کے پڑھے ہوتے نماز پڑھا رہے پہلی بار پڑھنا دیکھ رہے ہیں ہم نماز بیٹھے تھوڑی دیر کے بعد آپ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے اور ہٹتے ہٹتے ہٹتے پھر مسلے کے کنارے پر جب آپ نے سلام پھیرا تو لوگوں نے پوچھا جنہوں نے کہ یہ ایسا بتا دیا کیا کیا صاحب نے فرمایا جب میں نماز پڑھ رہا تھا تو ایک دم میرے اللہ نے جنت کا پڑھا بتایا تو میں جنت کو دیا اس کے انگوروں کو رٹ کے ہو کے دیا تھا اور وہ دیکھ کے میں آگے ہو گیا جس کی نظر اتنی باقاعدہ ہو رہی ہے یہ نظر سچ کی نظر اس کے دل کی نظر کتنی باقاعدہ ہو رہی ہے میرے سامنے سے جہان کا پڑا ہٹایا میں نے جہان کو دیا تو میں ڈر کے پیچھے ہو گیا مسلے کے کنارے تو جاتے ہوئے آپ کا مسئلہ حل کروایا میری عمر کے ساتھ کیا کرو گے سارا سمجھنا چاہیے نام تھا تھوڑے سب سے باقی ہے جو سب کو اپنی طرف سے وہ آواز ہوگی امتی امتی سننا چاہیے، کہیں سے ایک آواز آئے گی سننا چاہیے، میری عمر میری عمر میری عمر۔ لوگ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ نبی کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، ماں باپ کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، آنند جی کہہ رہے ہیں نفسی، یہ کون ہے؟ جب آواز پہ جب نظر اٹھے گی تو محمد وسلم پہلے جو کہ بات میں اٹھے تم مسلم تم، اور میرے بھائیو اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے، یا کھڑے ہونے سے بھاگ جاؤ گے کب ایسا شروع جا رہے گا، میں سامنے جانا ہی نہیں کیا جائے گا، اللہ کو تو اثر نہیں ہوگا، اللہ تو اثر ہے گناہوں کے پہاڑ لے کر جاؤ کوئی سنبھال کوئی نہیں، نیکیوں کے پہاڑ لے کر جاؤ کوئی سنبھال کوئی نہیں، دکھ درد والا بھی ہے، خوشی اور غم والا بھی ہے، اگر کالا منہ لے کے میں پہنچا تو کیا منہ ساری مائیں قربان کی جا سکتی ہیں میرے نبی کے سردار پر، سارے پاپ سوا کیے جا سکتے ہیں میرے نبی کے ایک آنسو پر، اور اس نے آنسو کے ڈھیر لگا دیے، ایک ہاتھ آپ کا کہہ دیا جا کہ میں نے اسلام میں کہا تھا معاف کر دیا نہ کرتے مزید، ادھر اسلام میں بھی کہا تھا معاف کر دیا نہ کرتے مزید، یار میں یہ نہیں کہتا، نہ ابراہیم والی کہتا ہوں نہ عیسیٰ والی کہتا ہوں، میں ایک ہی بات کہتا ہوں ان مزید ان مزید، معاف کر معاف کر، نہیں کرنا پھر بھی کر، پر اتنا ہوئے کہ جڑے کو اترنا پڑا، یا رسول اللہ اللہ پوچھتے ہیں آپ کو گھر کو نہ چھوڑ دو تو پھر پیغام پہنچانا تھا، اس لیے جو چوری ہو کے جائے، یا رسول اللہ اللہ پوچھتے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں، میری امت کا باپ مجھے رو رہا تھا، کون سی امت؟ صحابہ سارے جنت ہی ہیں، ان کے لیے رونے کا کیا سوال چل رہا ہے، ہمارا جنت ہی عمر جنت ہی عثمان جنت ہی علی جنت ہی سارا جنت ہی سبیر جنتی سار جنتی وقاف جنتی عبد الرحمن جنتی ابو عبیدہ جنتی سعید بن زید جنتی تمام تمام جو ہے صحابہ جنتی، ایک ایک صحابہ کے بارے میں لگا قل ان وعد اللہ الحسنى سورہ طه میں، اے میرے نبی جس نے تیرا دیدار کیا تیرا کلمہ میں وعدہ کرتا ہوں جنت، اب تم روئیں گے اب تم یہ روئیں گے، ہمارے لیے آگے سے نظر آ رہا تھا یاد ہی ہمارے پاس تو آنے والوں کے لیے ضرور نہیں، ایک دفعہ اپنا قربان جاؤں قربان، ہمیں بھولے نہیں ہمیں بھولے نہیں، دنیا ایک دفعہ بہت آئے تھے جنت الوقی سے ایک جنازہ نکل کر کر کے ہیں میرے گھر کی سیاست میں اپنے بھائیوں کی کیا کرتا ہوں اپنے بھائیوں کی سیاست کرتا ہوں، صحابہ نے اسی اور شکر اللہ علیہ السلام اخوان ہے ہم تو آپ کے بھائی ہیں جانے ہیں، تو میرے ساتھی ہو میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے دیکھیں گے نہیں پر میرا کلمہ پڑے، میرے بھائی ہیں تم جرمانی اپنے نبی کی تکلیف کر لیے بنے ہم نے ان کے دکھوں کا در اور تھوڑے جو آپ نے آپ نے فرمایا جتنا میں ستایا گیا ہوں وہ نہیں ستایا گیا، جتنا میں نے تم دیکھے ہیں کہ کسی نے ایسے جو نہیں دیکھے میں کیا کرتا ہوں، میں چند قدم کے پیچھے چند قدم کے پیچھے اس مٹ جانے والے جہان کے پیچھے اس مٹ جانے والی دنیا کے پیچھے تمہارے مرنے کے بعد جن کے لیے کما کے وہی لوٹ کے تمہاری لوگوں کے مل جائیں گے، دس محرم کو جانے کا اگلی خبر میں جانے سے پہلے سامان تیار کرو، یہ وقت کی زندگی یہ وہ